Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij? Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Oké, Niels, zullen we een sprintje trekken? Ja, gaan we doen. Loop je op. Ja, het regent ongelooflijk hard nu eventjes bij het Naardermeer. Enorme plens bij. Maar goed, we hadden bedacht even naar buiten te gaan. Ik ben hier met Niels Kerstes, bioloog, verbonden aan Naturalis en illustrator. En Niels, wat hang jij nu op hier in de heg? Ja, ik heb twee vetballen bij me. En één is gewoon een vetbal aan een touwtje. En de andere vetbal hangt iets over wat ik zelf geknutseld heb. Ja, u hoort trouwens getik op de paraplu die wij bij ons dragen. Het is niet uw radio. Ja, onder deze vetbol hangt hangt iets heel raar. Ja, wat hangt er precies? Ja, het is dus iets wat nog niet bestaat. Ik heb het zelf bedacht. Het is gewoon een apart nieuw voorwerp. Ja, maar bestaande uit wat? Ik heb een eitje gebruikt uit een surprise, of heet het, een chocolade. Ja. Ja. Wat karton en stukjes folie en van alles en nog wat. Dus er hangt een gewone vetbol en een vetbol met een heel wonderlijk knutselwerk eronder. Zilverfolie, het wappert in de wind en het doet heel raar. En ja, dit is allemaal ten behoeve van een experiment, hè? Dat klopt. Ja. Nou, we gaan zo direct kijken wat het doet. Zullen we weer naar binnen gaan? Want ja, het neemt weer toe, de regen. Goedemorgen nogmaals en welkom bij Vroege Vogels. Komend uur meer dus over dat bijzondere experiment met de vreemde vetbol en de klassieke vetbol. Iedereen kan thuis trouwens meedoen, luistert u zomaar. De columnist is Jelle Reumer en we hebben het over de actie van Katwijkse jutters om de Oude Rijn plastic vrij te maken. En we hebben het over de anti-plastic vervuilingsplannen die vrijdag gesmeed werden in Amsterdam. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. hoorde de finale, het Allegro Scherzante uit de Symfonie in G-klein van Antonio Rossetti, uitgevoerd door Concerto Köln. Heeft u bange of dappere koolmezen in de tuin? Dat is de vraag die mezenonderzoeker Niels Kerstes van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden u graag wil stellen. En om die vraag in onze tuin te beantwoorden, ja, onze tuin hier voor buiten het raam, hebben we net dus die twee vetbollen opgehangen. Eén met en één zonder vreemd object eronder. Nou, Niels, vertel, wat is dat voor experiment? Met het experiment wil ik inderdaad uitzoeken of koolmezen nieuwe voorwerpen en voorwerpen dat ze nog nooit gezien hebben, of ze daar bang van zijn, of het eigenlijk niks uitmaakt, of ze het niks van aantrekken, of dat ze zich echt tot aangetrokken voelen. En we zijn dan vooral in geïnteresseerd, is er een verschil tussen koolmezen in de stad en koolmezen buiten de stad? Dus iedereen, want het is een project waarin je roept op om mensen mee te gaan doen, toch? Ja, het is citizen science, dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen. En iedereen kan het gewoon doen in zijn eigen tuin. Zelf dus een leuk voorwerp maken, het hoeft nergens op te lijken. Je kunt gewoon echt je fantasie gebruiken en kijken wat er gebeurt. Ja, je maakt een frutseltje, ongeveer net zo groot als een vetbol, hè? Ja, ongeveer 5 bij 10 centimeter hadden we. Ja, het is niet heel precies. Maar... En dat hang je eronder? Ja. Gewoon een paar centimeter eronder? Ja. Zodat die vetbol een beetje opvallend wordt of afstotelijk of eng. Of het kan van alles dat zijn. Dat is de vraag inderdaad. Want het is wel bekend dat koolmezen kunnen wel echt verschillende persoonlijkheden hebben. Je hebt best wel stoere koolmezen die heel graag nieuwe plekken gaan ontdekken. En je hebt koolmezen die een beetje de kat uit de boom kijken. De vraag is, omdat in de stad, stad is natuurlijk een hele nieuwe omgeving. En wij zijn dus eigenlijk benieuwd of in deze nieuwe omgeving, omdat ze heel vaak ook nieuwe voorwerpen tegenkomen in de stad. Mensen maken natuurlijk van alles wat ze nog nooit gezien hebben. En ook voedselverpakkingen, die zijn natuurlijk ook, worden ook steeds nieuwe uitgevonden. Dus voor vogels in de stad is het misschien wel gunstig om nieuwe voorwerpen, om niet bang daarvoor te zijn, om gewoon die te durven benaderen. Of het is misschien wel negatief, want het zou kunnen dat ze doordat ze naar nieuwe voorwerpen toe gaan en daar iets van eten, of dat ze daar in vast komen te zitten bijvoorbeeld. Dus het is een beetje de vraag, of is het goed of slecht om voor vogels in de stad om nieuwe voorwerpen te benaderen. En wat is je hypothese? Ja, er zijn dus eigenlijk twee. Het kan alle kanten op. We willen ook niet mensen van tevoren te veel beïnvloeden natuurlijk. Nee. Als je een beetje objectief bekijkt naar wat er gaat gebeuren. Dus het kan eigenlijk, het zou allebei de kant op kunnen gaan. Het zijn eigenlijk dus drie mogelijkheden. Of in de stad zijn ze aangetrokken tot nieuwe voorwerpen. Of ze zijn, of het maakt ze dus eigenlijk niks uit. Ze hebben geen voorkeur voor de een of de andere bol. Dus. En als ze aangetrokken zouden worden door deze bol, stel je voor, ze kiezen eerder voor die bol met dat vreemde ding dan niet. Dan zou het dus zijn dat koolmezen in de stad geleerd hebben dat er bij allerlei vreemde dingen iets te halen valt. Ja, dat kunnen ze geleerd. Dat het een voordeel heeft om op al die gekke dingen af te gaan. Ja, inderdaad. Dat kunnen ze inderdaad geleerd hebben. Maar het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld koolmezen die zeg maar buiten de stad leven en ooit de stad in zijn gegaan, dat zeg maar degene, de koolmezen die al het meest nieuwsgierig waren, zeg maar, die het minst bang waren voor nieuwe voorwerpen, dat die het gewoon beter deden in de stad. Dus dat eigenlijk daar al een soort selectie heeft plaatsgevonden tussen koolmezen die aangetrokken zijn tot nieuwe voorwerpen en die bang zijn. Of het kan ook zo zijn dat in de stad de koolmezen die zich aangetrokken voelen tot nieuwe voorwerpen, dat die het gewoon beter doen, dat die meer nageslacht krijgen, dat die makkelijker aan voedsel komen. Maar goed, wat dus ook kan, is dat ze juist kiezen voor die ander. En dat ze heel snel die keuze kunnen maken. Dat ze weten van, nou, op die gekke dingen, daar moet je de stad heel erg voor oppassen. Ja. En net zoals stadsbewoners, mensen die in Amsterdam wonen, die zijn bekend met trams. En die zullen misschien minder snel onder een tram komen dan iemand. Oppassen met wat ik zeg. Uit de buitengebieden die een dagje naar Amsterdam gaan. Ja, dat klopt wel, ja. En dat dus deze mezen heel snel weten van, nou, oppassen, we kiezen voor de klassieke bol. Maar goed, dat gaat uit je onderzoek blijken. Ja, precies, dat is dus inderdaad de vraag. Want, dus er is wel eerder onderzoek naar gedaan. Dus, er zijn wel wat aanwijzingen. Die één kant op wijzen, maar we proberen nu gewoon uit te zoeken. Is dat ook in Nederland zo? En wat we vooral ook heel interessant vinden, we vragen om ook mensen in heel veel verschillende plekken te doen. Ja. Dus is het dan ook in alle steden bijvoorbeeld hetzelfde? Dat dan ook dankzij citizen science, dus door zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, kunnen we ook echt kijken of dat proces zeg maar overal hetzelfde is, of dat vergelijkbaar is. Ja. En wat moet je precies doen? Ja, je hangt zo'n ding op en dan? Ja, eigenlijk twee bollen. Ja, je hebt twee bollen. Je hangt die eigenlijk de avond van tevoren op, want dan ontdekken de mezen het de volgende ochtend pas. En dan zien ze je ook niet bezig en zo, dus dat is wel beter. En dan de volgende ochtend, binnen 1 tot 4 uur na zonsopgang, hou je die bollen een half uur in de gaten van een afstandje, zodat je je niet verstoort. En dan tel je eigenlijk simpelweg hoe vaak iedere bol bezocht wordt door de koolmezen. En die resultaten geef je dan door aan ons. Ja, ja. Nou, hoe je dat doet, alle informatie via vroegevogels.bnnvaren.nl. Het is al wel bekend dat vogels in de stad bijvoorbeeld anders zingen. Hè? En dat er wel stadse evolutie is. Dat kennen we natuurlijk ook uit het boek van degene die jou begeleidt, toch? Hierbij, Menno Schildhuizen, Darwin in de stad. Ja. Dus dat zingen, daar hebben ze zich wel al aangepast. Ja, het klopt inderdaad dat vogels in de stad hogere zingen, dus met hogere frequentie, dan vogels buiten de stad. En er zijn ook een heleboel andere voorbeelden van dat soorten zich inderdaad aanpassen aan de stad. We hebben bijvoorbeeld ook zelf. Want dit koolmezen-experiment is eigenlijk onderdeel van een groter project. Dat heet Evoscope. En dat zijn allemaal verschillende experimenten waarin we evolutie in de stad willen onderzoeken. En we hebben ook een experiment met tuinslakken. En dat is eigenlijk al 2 jaar geleden al begonnen. Dat heet Sneeuwsnap. Ja. En daar hebben we ook gekeken naar of de tuinslakken in de stad zich aanpassen aan de andere omstandigheden in de stad. En dat ging dan vooral over het stedelijke hitte-eiland. Het feit dat het in de stad warmer is dan buiten de stad. En we hebben ook dankzij heel veel mensen die toen meegedaan hebben en nog steeds meedoen, want het project loopt gewoon door. Moesten ze een fotootje maken? Ja, een fotootje maken. Overal waar je een tuinslak tegenkomt, zet je hem op de foto. En dan kijken wij van wat voor kleur heeft die slak en wat voor banden lopen er over de slak. Ja. En daardoor hebben we ook wel echt bruikbare resultaten gehad. En we hebben ook al een wetenschappelijk artikel over geschreven binnenkort uitkomt. Oh, nou, een tipje van de slaap. Wat kwam daaruit? Nou, we vonden inderdaad dat in de stad hoe warmer het is door het hitte-eiland, hoe meer gele slakken je vindt. En gele zijn eigenlijk de licht gekleurde slakken. Want je hebt ook roze en bruine. Die zijn eigenlijk donkerder dan de gele. Dus de gele slakken doen het, lijken het beter te doen in de stad. Omdat ze, onze hypothese is dat komt omdat ze geel lichtere kleur weerkaatsen in zonlicht. Dus dan warmen ze minder snel op in de zon. Dus dat zou kunnen verklaren waarom, omdat het in de stad dus warmer is, hebben ze minder last van die hitte. Ja. En doen ze het daardoor beter. Ja. Maar we vonden ook nog wel meer interessante resultaten die wat moeilijker te verklaren zijn. Dat is natuurlijk ook heel interessant voor. Want ze hebben ook strepen bijvoorbeeld. En daar vonden we ook dat ze die slakken in de stad vaker strepen hebben aan de onderkant van hun huisje. En daar hebben we verschillende verklaringen voor, maar die moeten we nog even onderzoeken. Ja, ja. Nou, interessant. Maar goed, allemaal tekenen dat er werkelijk evolutie plaatsvindt bij dieren die in de stad wonen ten opzichte van de dieren daarbuiten. Nou goed, dit onderzoek over de mezen. Niels Kersens wil weten, zijn er nou hele dappere mezen in uw tuin? Of mezen die misschien juist alert zijn en een beetje bang voor dat friemel onder die bol? Doe mee met dit onderzoek. Alle informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. En dan moet je ons later maar eens weten wat er uitgekomen is. Dat gaan we zeker doen. Ja. We gaan sowieso iedereen die meedoet ook laten weten wat er uitkomt. Te gek. Niels Kersens van Naturalis, dankjewel. Thank you. het is een geweldig mooi uitzicht hier vanaf mijn plek nu. Ik zie in het water hier de meerkoeten met dat hele mooie zwart-wit. En daarnaast de grote zaagbekken zwemmen. En vooral de mannetjes met ook zo'n hele mooie wit, crèmekleurige buik. En die zwarte kop naast die meerkoeten is een geweldig mooi gezicht. We hoorden het pianothema van de hoofdrolspeler Hercule Poirot uit de film Murder on the Orient Express. Componist Patrick Doyle. Oh, we horen de... En nu horen we de eenden, die komen erbij. Ja, het komt allemaal een beetje tot leven buiten. Ik moet nog even zeggen over het experiment net van Niels Kerstes. Het is ook belangrijk dat de mensen juist buiten de steden meedoen. Want ze willen weten hoe het in de stad en buiten de stad gaat, zodat ze een vergelijk hebben. Dus hang allemaal een vreemde vetbol en een gewone vetbol op. In een beetje in de buurt van elkaar, zodat we kunnen zien wat het verschil is, wat er gebeurt. In december vorig jaar overleed veldbioloog Ger Londo. Hij is een begrip in natuurbeherend Nederland, vooral als pleitbezorger van meer natuurlijke tuinen. Zijn experimentele proeftuin bij het toenmalige RIN, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, verhuisde in 1998 naar landgoed Broekhuizen in Leersum en kreeg de naam Londotuin. Jeanette Paramoor zocht hem daar 9 jaar geleden op. Als eerbetoon aan deze pionier in het natuurbeheer, een fragment uit deze reportage. Voor ons, daar liggen diverse kleine heuveltjes. Nou, die heuveltjes hier dichtbij, die bestaan uit grondsoorten uit de vroegere proeftuin. En nou, dat varieert van voedselarm zand tot klei en mergel. En nou ja, duinzand ligt hier ook. Dus van verschillende delen van het land is voor de voormalige proeftuin zijn grondsoorten verzameld. Om dus zoveel mogelijk variatie in die oude tuin te hebben. Mm. En dan was het niet zozeer het doel om begroeiingen van elders te imiteren. Maar om met die grondsoorten overgangen te maken. En juist de geleidelijke overgangen tussen grondsoorten, zogenaamde bodemgradiënten, die leveren vooral de soortenrijkdom. Dus jullie hebben hier geen bloemetjes uitgezaaid? Ja, die zijn hier van alles aangevoerd. Ja, ja, dat wel. Maar dat kan je doen. Maar als het milieu niet geschikt is, dan verdwijnen ze gauw. Hè? Ja, we zijn hier natuurlijk naar aanleiding van jouw boek, hè, Naar meer natuur in tuinpark en landschap. Een groot pleidooi voor natuurlijke tuinen. Ja. Nou heb je natuurlijk het tij mee, hè? Want dat is volgens mij nu echt heel erg in bij beheerders. Nou, dat begon eigenlijk al zo in de jaren 70. Maar heb jij een beetje een impuls gegeven ook aan natuurbeheer om dat wat meer natuurlijk allemaal te maken, denk je? Nou, ik heb eigenlijk de stoot gegeven tot natuurontwikkeling. Ik was eigenlijk de eerste onderzoeker die speciaal met natuurontwikkeling aan de gang ging. Ja. En daar heb ik ook een uitgebreider handboek voor geschreven. En het oude boekje Natuurtuin en Parken is eigenlijk de eerste ecologische handleiding voor de aanleg van dat soort tuinen. Waarom moest er na 33 jaar weer een nieuw boek komen dan? Wat is er anders nu? Nou, onder andere, we staan hier bij de vijver. Ja. En nou, je wil natuurlijk ook een beetje soortrijke moerasbegroeiingen hebben. En vroeger lukte dat wel, toen het agrarisch gebied minder sterk ontwaterd was. Maar die omgeving die is heel sterk ontwaterd, zodat die zomerwaterstanden die zijn veel lager dan vroeger. Dus dat betekent dat die waterstandsschommeling die is veel groter. En dat is niet bevorderlijk voor het ontstaan van een soortrijke moerasbegroeiing. Toch lijkt de trend onder beheerders een beetje van laat de natuur maar zijn gang gaan. Hè? Dan komt het vanzelf wel goed. Niks doen, vooral niet ingrijpen. En daar ben jij het niet mee eens. Nee. Nou, ten dele. Ik vind dat wij in Nederland ook genoeg plekken moeten hebben waar de natuur wel zijn gang kan laten gaan. En ja, dan kom je vooral in de bosveer terecht, natuurlijk. En ook in de meer dynamische milieus zoals duinen. En, maar om toch een soortrijke natuur te laten voorbestaan, moet je iets doen, wil je niet uniform bos krijgen. En dat kan je eigenlijk op twee manieren doen. Je kan dus kiezen voor maatregelen zoals maaien en kappen. Hè, waardoor je dus graslanden en ruigte in stand houdt. Je kan ook zeggen, ik zet een groot raster om een groot gebied en ik laat daar vee in grazen. En door een zekere begrazingsintensiteit krijg je dan vanzelf een afwisseling van grasland, bos, ruigte, struikgewas. Ik zie nogal eens zo wat begrazingsprojecten waarbij de graslandontwikkeling nou niet erg hoopgevend is en zelfs ook negatief is. Er is onlangs nog een artikel over verschenen, over dat uiterwaardengebied bij Nijmegen.

Op een veiling in Nuremberg zijn geen kopers gevonden voor 5 schilderijen die zouden zijn geschilderd door Adolf Hitler. Mogelijk hebben kopers zich laten afschrikken door de negatieve voorpubliciteit. Enkele dagen voor de veiling nam de politie 63 andere aan Hitler toegeschreven schilderijen in beslag, omdat ze mogelijk nep zijn. Het weer, een groot regengebied trekt over het land. Het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig. Het is zacht, 6 tot 9 graden vanmiddag. En dan trekt er ook de wind weer aan. Aan zee kan het vanmiddag stormachtig worden. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Rick Niemann reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Namens iedereen bij de ANWB... Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Mocht u net wakker worden en benieuwd zijn naar de eerste anderhalf uur, maak dan gebruik van onze podcast. Iedere maandagmiddag zijn zowel onze hele uitzending als de samenvatting van 30 minuten te vinden in de podcast-app en op de site van NPO Radio 1. De columnist van vandaag, net als iedere maand, hoogleraar paleontologie en auteur Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Jelle, er kwam een vraagje binnen van Erik Triou, naar aanleiding van de foto's op onze site. Je ziet vaak foto's van vogels, die hebben een vis gevangen en die slikken dan die vis zo naar binnen. En hij vroeg zich af, als dat nou een behoorlijke vis is en die vis heeft tanden en hij gaat in zijn geheel naar binnen. Ja. Kan die dan geen schade aanrichten in slokdarm, maag door, en zich misschien zelfs een weg naar buiten vereten? Hij dacht, nou, het is misschien een rare vraag, maar... Nou, dat is eigenlijk helemaal geen rare vraag. Überhaupt zijn vragen nooit raar. Nee. Want die komen voort uit nieuwsgierigheid, dus dat is alleen maar leuk. Nee, ik heb daar nog nooit van gehoord. Het is ook lastig, denk ik, want zo'n vis die moet dan echt zijn bek flink opensperren. En de meeste vissen moeten dan zelfs hun kaken een beetje naar buiten stulpen om goed te kunnen bijten. Ik denk dat het in de krapte van zo'n slokdarm of een maag een beetje lastig is. Het kwamen wel twee andere ideeën bij me op. Dat is ten eerste die bekende van die panzermeerval die werd ingeslikt door een jonge man. Dat was een dronken stel, een jonge lui die Fish Called Wanda wilde nadoen. Die film, goudvissen doorslikken. En één nam in een vlaag van overmoed een panzermeerval. Dus die zette halverwege de strot van die jongen zijn stekels uit. En bleef steken en moest operatief worden verwijderd. En die jongen heeft een paar dagen op de IC gelegen. Dat visje is trouwens bewaard gebleven in het Natuurhistorisch in Rotterdam. Oh ja, ja. Ja. Die jongen die dacht dat hij stikte natuurlijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Er zit zo'n vis midden in je strot. En die gaat niet voor of achteruit. Want die heeft zichzelf vastgezet met die stekels. Ja. En ik kan me herinneren ooit een foto gezien te hebben van... Ik dacht dat dat een reiger was die een mol had ingeslikt. En die mol die was ook niet meteen dood. En die is er dus met die enorme graafklauwen een weg naar buiten gaan graven. De maag en de reiger uit. Ze hebben het allebei niet overleefd. Ach. Wat een verschrikkelijk verhaal. Ja, de natuur is vreeselijk. Die reiger ligt ook in Rotterdam? Of nee, niet? Helaas. Nee, dat is een foto die ik kan me herinneren dat ik die ooit gezien heb. Wat een bizar verhaal. Goed. De column maar, hè? Ja. Ja, de column van Jelle Reumer. We moeten het eens over laaghangend fruit hebben. In deze tijden van gele hesjes en spijbelende scholieren, verzengende hitte in Australië en knetterende kou in Noord-Amerika, politici die elkaar voor drammer uitschelden, de noodzaak van het gas af te raken en de vraag wie dat allemaal gaat betalen en waarom alleen de gewone man dat zou moeten. In zulke woelige tijden is het altijd nuttig om eens rustig te gaan zitten om na te denken over simpele dingen. Eenvoudige maatregelen om het energieverbruik drastisch te verminderen. Zo rustig mijmerend kom je snel tot een hele fruitmand vol laaghangende vruchten die eenvoudig te plukken zijn en bovendien gratis. Laten we er eens 3 van bekijken. Op andere kom ik te zijner tijd wel terug, want er hangt nog genoeg in de boom. Een fijn appeltje is de terrasverwarmer. Welke idioot heeft ooit bedacht dat het een goed idee is om buitenlucht te verwarmen? Gaat het met de gewone opwarming van de aarde soms niet snel genoeg en moeten we daarom even flink bijstoken? Of hebben onze dierbare overledenen in de hemel soms last van koude voeten? Thuis moeten we de thermostaat een graadje lager zetten en een dikke trui aandoen, omdat het goed voor het milieu zou zijn. Maar de vaderlandse horeca stookt de vrieskou op. Dat is laaghangend vruchtje nummer 1. Gewoon verbieden. Kost niks. Dan is er de open deur. Terwijl het buiten vriest, staan in alle binnensteden de winkeldeuren open. En zomers, als het buiten ruim 30 graden boven nul is en de airco staat te loeien om het binnen koel te houden, staan ze ook open. Een recent onderzoek in de gemeente Zoetermeer liet zien dat van de 100 winkels er 87 de deur open hadden staan, terwijl het warmtegordijn ijverig de buitenlucht opwarmde. In Wageningen hebben ze daar een eind aan gemaakt. Daar moeten de winkeldeuren gesloten blijven en in plaats daarvan zijn ze voorzien van een bord waarop staat dat de winkel gewoon open is. Thuis moeten we de laatste kiertjes dichtstoppen omdat dat beter is voor het milieu, maar de retail zet de deuren wagenwijd open. Dat is laaghangend fruitje nummer 2. Zulke winkels gewoon links laten liggen. Kost niks. Dan is er de snelweg. De afstand van Utrecht naar Groningen over de snelweg is ongeveer 185 kilometer. Als je dat rijdt met een gemiddelde snelheid van 100 kilometer per uur, doe je er 1 uur en 51 minuten over. Met gemiddeld 130 kilometer per uur doe je er 1 uur en 26 minuten over. Dat lijkt een tijdwinst van 25 minuten, maar het is slechts theorie. Want u rijdt nooit permanent 130, omdat er inhalende vrachtwagens zijn, rode wegkruisen en ander hinderlijk ongemak. Laten we voor het gemak stellen dat u er een kwartier sneller bent. Tjonge jonge, waar hebben we het over? Inclusief de terugweg een half uur tijdwinst. Die tijd gaat u ongetwijfeld heel nuttig besteden, toch? Dat is laaghangend vruchtje nummer 3. Terug naar 100 op de snelweg. Kost ook niks. Sterker nog, door niet op een verwarmd terras te gaan zitten, niks te kopen in die winkels met een open deur en door wat langzamer te rijden, bespaart u juist geld. En daarvan kunt u dan eventueel andere transitiemaatregelen betalen of een oranje hesje kopen. Want die gele kunnen nu echt niet meer. Thank you. de zevende studie voor piano op thema's van Chopin, uitgevoerd in het arrangement van Leopold Godowski. Pianist is Marc-André Hamelin. De Oude Rijn in Katwijk braakt elke dag grote hoeveelheden kleine stukjes plastic de zee in. En daar moet een einde aan komen, vinden de plastic jutters uit Katwijk. Verslaggever Marlijn Snijders zoekt ze op. Klaar Els, waar lopen we nu? Klaar Els van Delft. Ik zou je even goed voorstellen. Bewoner van Katwijk? Nee, niets. Ik woon in Leiden. Jij kwam hier op het strand? Ja, nou, Louis van Schie, die hier achter loopt. Het is van Jutters Katwijk. Twee keer per week gaan wij een uur strand afstruinen met vrijwilligers. Dat is erg uitgegroeid. We gaan zo heel even de weg oversteken, want we gaan nu naar de plek waar het allemaal begon, hè? Ja, inderdaad. We lopen hier bij het gemaal, het Boezemgemaal, aan de monding van de Rijn bij Katwijk. Het is een oude uitwatering van de Oude Rijn naar de zee. En bij die uitwatering zien wij, als we vanaf het strand aan het jutten waren, naarmate we dichter in de buurt van die uitwatering kwamen, zagen we steeds meer dat er ook vuil op het strand lag wat echt van binnenwater afkomstig was. Als het gemaal aan was geweest, zagen we kroos en waterleliebladeren. Nou, en daartussen zagen we dan de wattenstaafstokjes, voor iedereen wel bekend, maar ook nog heel veel ander klein spul. En dat nam echt toe naarmate we hier dichter in de buurt kwamen. Dus van het gemaal? Ja, inderdaad, bij de uitwatering hier. Dus we lopen nu van het gemaal naar de uitwatering. Als leek zou ik zeggen, nou, ideaal om hier eventueel zo'n bellenscherm in te plaatsen, maar dat moeten we allemaal nog onderzoeken. Ja, want dat is eigenlijk jullie doel, hè? Het bellenscherm. Ja, eigenlijk wel. Een bellenscherm hier bij de monding van de Rijn, dat zou een hele mooie oplossing zijn. Dus zijn we een jaar geleden begonnen met een werkgroep. Gewoon om te onderzoeken, kan dat inderdaad hier een bellenscherm? En we zijn gewoon maar begonnen. En we werken nu heel erg nauw samen met het Hoogheemraadschap. Vooral zij zijn ontzettend enthousiast ingesprongen op ons initiatief. En ik vind dat zelf een hele mooie combinatie. Van ja, wij zijn gewoon enthousiaste burgers. We willen altijd gelijk actie. En zij hebben de mooie voorzieningen, maar ook ja, ze kunnen echt ook doordacht verder doordenken van hoe we dit goed moeten uitzetten. Dus het is een hele mooie samenwerking. Ja. En zou jij, want ik denk niet dat iedereen weet hoe zo'n bellenscherm werkt. We hebben daar een keer, tenminste mijn collega Rob Buiter heeft daar een keer iets mee gedaan in een rivier, geloof de IJssel. Ja, dat is een pilot. Ja. Ja. Dat is een pilot van The Great Bubble Barrier, het bedrijf van drie jonge mensen die dat begonnen zijn. Waar het op neerkomt is dat er onder water een buis wordt aangebracht en daar wordt dan lucht onder hoge druk ingeblazen en met een gaatjesprofiel komt dat als een bellenscherm naar boven. Het ziet eruit dat het een groot deel wel van het plastic afvangt. Ongeveer 85% van de plastic aan de oppervlakte. Nou, dat vinden wij al een prachtig resultaat. Vooral plastic vanaf 3 mm en tot groter. En dat duwt het dan naar de kant, hè, als het ware? Ja, je plaatst het in een diagonale lijn aan de kade. En daardoor wordt het vuil eigenlijk zo naar de hoek toegedreven. Zo'n bellenscherm is voor ons niet alleen letterlijk bedoeld voor het afval, maar vooral dat we het ook willen laten zien dat er iets gebeuren moet. Het doel is natuurlijk dat we minder weggooien. Ja, er is ook echt een mindset nodig. Echt een verandering. Een van de dingen die ik echt ontzettend veel tegenkom nu, zijn die dopjes van de tampons. Die plastic dopjes. Weet je wel? Dus die worden blijkbaar zoveel door de wc's weggegooid. Ja, dat is gewoon echt een mindset die veranderen moet. Het afval wat we hier zien is ook echt anders dan wat we verder op de stranden tegenkomen. Ja, wacht even Louis, ik ga met je mee. Jij hebt je prikker in de hand. Nou, we hebben sessies dat we hier met jutters inderdaad met 10, 12 mensen alleen op dit stukje staan en gewoon een uur bezig zijn van dit kleine grut. En wat vind je dan vooral? Doppen, wattenstaafjes, heel veel kleine plastic fragmentjes. Het zit echt allemaal tussen die keitjes in, geklemd. Ja, daar ook. Zie je het hier? Je kan het... kijk eens op een vierkant. Als je een beetje lager hier kijkt, hier zie je het. Hoeveel? Ik denk dat je hier zo 100, 200 plastic fragmentjes hebt voor een stukje van 50 centimeter. En zijn het vooral die kleine fragmenten die jullie hier weghalen? Ja, iedereen praat snel over kilo's. Maar als je dit ziet, soms heb je een bodempje, maar dan ben je al een... kwartiertje bezig, zou ik maar zeggen. Ja. Dit kleine afval wat we hier zien, dat zien we in de buurt van de uitwatering dus meer dan verderop op de stranden. En dat heeft ons gewoon aan het begin aan het denken gezet. Dat we dachten, ja, hier moeten we echt ook naar gaan kijken. En hier iets mee doen. Want wat zag je dan op het strand zelf? Daar liggen de verhoudingen tussen het aantal grotere stukken en het aantal kleine deeltjes ligt dichter bij elkaar. Wat wij nu ontdekken aan de rivierzijde, is dat het aantal kleine deeltjes daar echt vele en vele malen groter is dan het aantal grote deeltjes. Als je ziet hoe erg doordrongen het in alles is, al die kleine deeltjes. Het zit aan de binnenkant van blaadjes geplakt, het zit om de takjes heen. Het is besmeurd, je ziet het niet. Het is veel erger dan je denkt. En de mate en de hoeveelheid daarvan is echt, ja, dat is gewoon echt heel verdrietig om te zien. Gaan we nu naar het Hoogheemraadschap, waar Waldo op ons wacht. Het is zo confronterend van hoe groot dat kleine probleem is. Dat probleem is van ons allemaal. Ga ook zelf, als je dit ziet, waar je ook woont in Nederland, ga naar je waterschap. Je hebt een idee. En van een idee komt altijd een beter idee of misschien wel een heel mooi project. Waar je toch, ja, het klinkt heel erg hoogdravend misschien, maar waar de wereld een stukje schoner van wordt. Nou, dat is waar we het voor doen. Wijze woorden van Waldo von Faber. Kijk. Hoogheemraadschap. Ach, Louis loopt nog steeds. Die moeten we even aan het eind. Niet te stoppen. Ik bedoel, kijk. Werken. Ik moet even naar Louis. Ik heb even lopen plogging, zoals dat heet. Over een stukje van wat hebben we gelopen. 300 meter. Even bij jullie in de berm. Ik moest natuurlijk een beetje doorlopen. Ja, sorry. Maar ongelooflijk veel vuurwerkresten, plastic tassen. Wat net over het hekje ligt. Vuurwerkresten is ook zo'n probleem. Vooral die hele kleine dingetjes. Van die bommetjes die we afgestoken worden. Er zit altijd zo'n plastic kapje op. Nou, die zien we dus ook heel veel nu. Ook in het water. Waar lopen we nu precies naartoe? Ja, we zijn nu terug. We zijn weer bij het boezemgemaal hier. Hek gaat open. Kijk, je ziet daar. Het is dan net even wat groter, maar hoe dat plastic eigenlijk vrij gewoon in het water zweeft, zonder dat het aan de oppervlakte zit. En dan heel langzaam, ja, nu komt hij eventjes naar boven. Maar daar zie je ook een stukje onder water. Ja, en dat, al die kleine stukjes die drijven daar naartoe. Het is kleiner dan 8 centimeter, dus het gaat eigenlijk door het gemaal heen. Waarom kunnen die kiertjes niet kleiner dan 8 centimeter in jouw gemaal? Omdat het water er ook doorheen moet. En we hebben heel veel water wat we naar buiten moeten pompen. Dus je hebt volume nodig. Zo simpel is het. 3 jaar geleden is hier een onderzoek gedaan naar het afval wat bij het hakrooster van het gemaal is afgevangen. Mm-hmm. En dat was ongeveer 3 ton op jaarbasis. Maar dan hebben we het alleen over het grotere vuil. Ja. Wat wij nu doen is wij gaan kijken hoe verhoudt dat kleine vuil zich tot het grote vuil. En dan proberen we op basis van die gegevens proberen we dat enigszins in kaart te brengen wat er dus naar onze mening nu naar buiten gaat. Dit kleine is veel ernstiger en veel moeilijker te beheersen. We treden binnen. Welkom in het sorteercentrum. Wie doet dat sorteren? Dat moet je Anne hebben. Anne moet dat eigenlijk hebben. Even. De eerste stap is dat we gewoon het natuurlijke van het door mensen gemaakte scheiden. Nou, daar zijn we al zo ongelooflijk lang mee bezig. Binnenkort gaan we beginnen met de tweede stap, dat we het op grote gaan sorteren. En dat doet Anne, trainee bij Hoogheemraadschap. Bij het Hoogheemraadschap. Ik zit hier nu 8 maanden en mijn hoofdproject is dit plastic onderzoek. En hoe pak je het aan? Wij hebben een slogan genaamd Bakkie doen. Want we hebben allemaal gaasbakken waarin wij het plastic uitscheiden. Dus wij gooien telkens zo'n bak vol en dan gaan we gewoon letterlijk er doorheen. We halen de takken er tussenuit, het blad, het kroos. En als die stap af is, gaan we alle spul wat we apart gegooid hebben, wordt weer uitgesorteerd naar de hele kleine stukjes, de grotere stukken en alles ertussenin. En of het wel of geen plastic is. Want we hebben natuurlijk heel veel plastic, maar ook hout en rubber en piepschuim zit er ook tussen. Dus er zit van alles en nog wat in. En schrok je toen je zag wat er allemaal hier uit dat water kwam? Het was wel veel meer dan ik van tevoren verwacht had. Zeker al dat kleine spul. Want ja, je ziet de flesjes liggen, je ziet de tassen liggen, de chipszakken. Maar al die kleine stukjes piepschuim, wat wij haaientandjes noemen, stickertjes van appels. Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt er wel in het water. Ja. Nou ja, dit is een klein beetje kroos met een beetje takken. Even kijken wat hier allemaal tussen ligt. Nou, we hebben hier een klein groen stukje. Nou, je ziet het al, het zijn hele kleine stukjes die hier tussen liggen in allerlei kleuren. Het is echt van alles en nog alles wat. Waarvan ik dacht dat het een stukje tak was, blijkt plastic te zijn. Ook van die lipjes van als je een verpakking moet openen. Ja. Die je er tussenuit moet van scheuren. Van een bakje tomaten. Van een bakje tomaten bijvoorbeeld. Nou, die vinden we ook heel veel. Maar je kan echt doorgaan. En je ziet ook heel veel, heel snel komen de algen en andere prut op. Waardoor het gewoon bruin wordt. En net zo bruin als het groenafval. Ja. Kijk eens. Dit is van een borstel. Oh ja, van zo'n haar. Van afwasborstels. Ook heel veel. Ja. Nou, laat ik jullie lekker aan het werk. Nog even een uurtje een bakkie doen. Hoppata. Ik moet eerlijk zeggen, weet je wat ook wel het leuk is? Het is gewoon best wel lekker werken hoor. Zo 2 uur even sorteren. Verstand op nul. Het is heel erg zen. Afval sorteren. Oké, nou moet ik even bladeren. Muziekje, wat heeft Renald Ruiter nou toch weer? Muziekje, Renald Ruiter is onze muzieksamensteller. Die maakt iedere keer een mooi lijstje voor me. Een musical snuffbox, de muzikale snuifdoos, opus 32... van de Russische componist Anatol Liadov. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Voor eerstelingen en laatstelingen gaan we naar de Venolijn. Het antwoordapparaat van de natuur 035-6711-338. Hans Bijl uit Drachten. Afgelopen dinsdag fietste ik in een nog schemerig ochtendlicht naar mijn fietsclub. Tijdens de eerste 200 tot 300 meter hoorde ik op 5 verschillende plaatsen het murmelende gezang van roodbosjes. Vrijwel gelijktijdig. Lien Boersma uit Den Haag. Als eersteling bloeit bij ons in de zijtuin die op het noordoosten gelegen is de camellia. Eén mooie rode bloem. Met Bertus van der Kolk. Vijver op de IVN-tuin te Reden bedekt met ijs. Alleen aan de oever onder de gagel nog open water. Een winterkoninkje nam daarom bijna 5 minuten durende wasbeurt en liet zich daarna drogen op een zonnig plekje in het riet. Nelleke Sonneveld uit Den Haag. Ik was zojuist met mijn zoon in het Zuiderpark in Den Haag en daar zag ik een nijlgans met 9 jonge kuikentjes. Met Gerhard Kadé op Texel. Vanmorgen zag ik op Texel de eerste lepelaar. Maar ja, ik weet niet, is dat de eerste, is dat een laatsteling of is dat gewoon een blijvertje? Ik heb hem sterkte gewenst. Mevrouw Spatendijk in Amsterdam. Ik woon in Nieuw-West. Ik woon op 2 hoog. En ik heb altijd een korfje hangen voor de mezen en de andere vogeltjes. En wij hebben sinds kort hebben wij een grote bonte specht. En die komt elke dag even zijn pindaatje halen. Paul van der Veur in De Punt. In de vensterbank zat een insect dat met opvallend grote uitstulpingen op de achterpoten. Die ik in een loeppot heb gevangen. Het blijkt een 2 centimeter grote bladpootwans te zijn. George Contmeres uit Ede. Afgelopen woensdag, toen ik een zakje afval naar de kliko bracht, ving mijn neus voor het eerst dit jaar de geur op van een bloeiende tuinplant. De geur bleek afkomstig van onze laurier. Midden in de Hollandse winter ruiken de bloempjes in de oksels van het altijd groene blad heerlijk zoet. Belmoet Nachtzaam uit Havelte. 8 uur 's morgens liet ik de hond uit in het Holtingerveld en ik hoorde voor het eerst weer de groene specht. Ik herken weinig vogelgeluiden, maar de lach van de groene specht kan je niet ontgaan. Ja, die groene specht, als je die hoort, dan heb je echt een mooie dag. Hij is inderdaad, hij is niet heel moeilijk. Dat gelach. Ja, leuk hoor.